Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan, angka kemenangan untuk Persib Bandung. Persib Bandung, Persib, Padungdung Gerataru. Hey, jangan kalah, geratandang diiring pidu abah. Hey, ularekku, sing regreg teneng rudeng. Nu penting mah Persib tea. Eleh menang kudu secara satria. Mi HP udah Persib udah lebih ke eleh. Sing menang hidup Persib. Eleh menang olahraga mah biasa. Nu penting mah urang teh berjuang pula. Jumpa dungdung Persib Bandung Gerataru. Eleh menang urang Bandung moal pundung. Jung maju maung Bandung. Rak tandang muka sing menang. Ulah ringrang tong hariwang. Kade popo cantik sportif di lapangan. Jung maju maung Bandung. Rak tandang bawa harapan. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Persib maung Bandung. Persib jalu Bandung. Persib urang Bandung. Persib nanjung mawa ngarang urang Bandung. Bandung, rak tandang muka sing menang. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Persib Bandung, Padungdung Gerataru. Hey, jangan kalah, geratandang diiring pidu abah. Hey, ularek keung, sing regreg teneng ludeng. Nu penting mah Persib tea. Eleh menang kudu secara satria. Eleh menang olahraga mah biasa. Nu penting mah urang teh berjuang heula. Jumpa dungdung Persib Bandung Gerataru. Eleh menang urang Bandung moal pundung. Jung maju maung Bandung. Rak tandang muka sing menang. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Jung maju maung Bandung. Rak tandang bawa harapan. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho cantik sportif di lapangan. Maju Persib Bandung.